Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 8 Νοεμβρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, Βασιλεύ, ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς φάσεις, κυλίδος και σώσον αγαθήτες ψυχάς ημών. Λοιπόν, βρήκαμε κάποια μικρά χωρία από τον Αββά Ισάκ τον Σύρο, που όμως είναι πάρα πολύ δυνατά. Υπάρχει η σοφία του κόσμου και υπάρχει η σοφία του Θεού. Η σοφία του κόσμου έχει να κάνει με την αντιληπτική ικανότητα των ανθρώπων να κατανοεί και να αναλύει κάποια πράγματα και να τα ερμηνεύει. Η σοφία όμως του Θεού είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι φως του Θεού που φανερώνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Στην ψυχή του ανθρώπου που έχει δεκτικότητα. Δεκτικότητα σημαίνει ταπείνωση. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος μαθαίνει την οδό της ταπεινώσεως, ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί την οδό του Σταυρού, αποκτά δυνατότητα και ικανότητα η ψυχή του να δεχθεί τον Θείο φωτισμό, τη γνώση του Θεού. Που μπορεί βεβαίως να περιγραφεί, να ονομαστεί, όπως θα τα διαβάσουμε αυτά που λέει ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος, αλλά δεν είναι αρκετή μόνο η εξυπνάδα του ανθρώπου για να τα συλλάβει. Χρειάζεται καινούριος νους, καινούρια καρδιά για να μπορέσει να χωρέσει αυτά τα λόγια του Θεού. Αυτά λοιπόν που θα διαβάσουμε, που έχουν πλούσιο περιεχόμενο, δεν τα έβγαλε το μυαλό του Αββά Ισάκ, αλλά το απεκαλύφθησαν από τον Θεό μέσα από την προσωπική του εμπειρία. Γιατί κανείς μπορεί να πλησιάσει τον Θεό με το νου του, με το μυαλό του, με την ανάλυση του και μελετώντας την Γραφή, μελετώντας τους πατέρες, να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σύμφωνα και με την οξύμια που έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό από την εμπειρία που έχει ο άνθρωπος μέσα από την προσωπική του πορεία και άσκηση με τον Θεό. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αββάς Ισάκ. Είναι 2-3 σελίδες, αλλά είναι τόσο δυνατά και ουσιαστικά. Ουσιαστικά μας προβάλλει αυτό που έζησε στην καθημερινή ζωή. Πώς δηλαδή ο Θεός μπορεί να γίνει ένα πρακτικό γεγονός. Πώς δηλαδή η σχέση με τον Θεό μπορεί να επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και πράξη. Και πότε η καθημερινή μας πράξη είναι όντως πραγματικά φανέρωση της ζωής του Θεού. Φανέρωση του Θεού. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος και θα πάμε προς τα μπρος σιγά σιγά. Λέει, αν δεν έχεις καρδιά καθαρή, έχει τουλάχιστον στόμα καθαρό, όπως είπε ο μακάριος Ιωάννης. Όταν θέλεις να νουθετήσεις κάποιον στο αγαθό, πρώτα ανάπαυσέ τον σωματικά και τίμησέ τον με λόγο γεμάτο αγάπη. Διότι τίποτα δεν πείθει τόσο πολύ τον άνθρωπο να γίνει αξιοπρεπής και να μεταστραφεί από την κακία του προς τα καλύτερα, όσο τα σωματικά αγαθά και η τιμή που βλέπει να του προσφέρεις. Δεν έχεις, λέει, καρδιάν καθαρή, τουλάχιστον να έχεις στόμα καθαρό. Λέει κανείς, δηλαδή να είναι υποκριτής, αλλά να νιώθει και άλλα να λέει. Όχι. Υποκρισία είναι να μην έχεις διάθεση αλλαγής και να υποκρίνεσαι. Αν όμως έχεις διάθεση αλλαγή, ξεκίνα από τα εξωτερικά για να προχωρήσεις και στα βαθύτερα. Δεν μπορεί η καρδιά σου να καθαρίσει. Πρόσεξε τη σκέψη. Δεν μπορεί τη σκέψη. Πρόσεχε τον λόγο. Όπως και ο λόγος μια καθαρήν καρδιάν μπορεί να τη μολύνει. Όπως δηλαδή το κακό ξεκινάει από τα μικρά και το καλό μπορεί να ξεκινήσει από τα μικρά. Να προσέχει λοιπόν ο άνθρωπος τον λόγο του. Αυτά που ξεστομίζει. Να μην είναι προσβόλη της καρδιάς, αλλά να προφυλάσσουν την καρδιά. Ο λόγος μας έχει μεγάλη δύναμη. Αν για παράδειγμα η καρδιά μας είναι σε καλή κατάσταση και έχει χαρά, μπορούμε πολύ εύκολα να το ξοδέψουμε με την απροσεξία του λόγου. Αυτό που λέμε, λέει κανείς, δεν το εννοούσα. Σαφώς δεν το εννοούσες, αλλά ακούστηκε, ξεστομίστηκε. Επηρεάζει αυτό το άκουσμα την καρδιά. Ταυτόχρονα δε κανείς, αν είναι έτοιμος να καθυβρίσει τον άλλον, αλλά ελέγξει τον λόγο με συνείδηση, τότε σιγά σιγά αυτή η φιλοτιμία του μπορεί να επηρεάσει την καρδιά. Για παράδειγμα, έχεις μία διάθεση εμπαθή, εχθρική και ίσως δικαιολογημένα έναντι κάποιου. Αν όμως συνειδητά θέλεις να μην προσβάλλεις την σχέση ή να την προστατεύσεις, τότε τι λες? Ελέγχω των λόγων, γιατί αν πω κάτι άσχημο, αυτό θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Και προκειμένου όχι να αποθήσω τα ένστικτά μου, τους λόγους της επιθυμίας μου, λέμε με συνείδηση, δηλαδή με λόγον προσέχω. Έχω πίστη στην σχέση, έχω πίστη στον Θεό και προσέχω, όχι χωρίς την αναφορά και την πίστη αυτή. Όταν προσέχω λοιπόν τον λόγο, τότε αρχίζει και η καρδιά να επηρεάζεται. Δηλαδή πολύ απλά, τα λόγια μας δεν είναι λόγια ποτέ του αέρα. Επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την καρδιά μας. Και όποιος μπορεί να ελέγξει το στόμα του, όποιος μπορεί να ελέγξει τον λόγο του, αυτός ο άνθρωπος έκανε μεγάλο βήμα για να μάθει να προσεύχεται. Να προσεύχεται. Η προσευχή θέλει ησυχία. Και την ησυχία, την εσωτερική, την προστατεύουμε με την προσοχή του λόγου μας. Αλλά λέει παρακάτω, αν θέλεις να νοθετήσεις κάποιος το αγαθό, εμείς τι λέμε? Να νοθετήσουμε κάποιος το αγαθό, τον φίλο μας, τον αδελφόν μας, το παιδί μας, τον σύντροφό μας. Τι προτείνει εδώ ο Αββάς? Δέστε, δεν είναι ένας άνθρωπος πολίτης μιας κοινωνίας, είναι μέσα στην άσκησή του και στην ερημιά του και είναι πιο πολιτισμένος από τον άνθρωπο που ζει με έναν επιτηδευμένο τρόπο μέσα στην κοινωνία. Δέστε, Ευγένεια, γνωρίζει πολύ καλά. Εάν θέλεις κάποιον να τον διορθώσεις, δεν ξεκινάς χωρίς προϋποθέσεις να τον προσβάλλεις επισημένοντάς το πρόβλημα. Δημιουργείς την κατάλληλη συνθήκη για να μπορέσει ο άλλος να σε ακούσει. Εμείς απλώς θεωρούμε ότι ναι μωρέ, αυτό το άνθρωπο ξέρω τόσο καιρό, είμαστε τόσο συνηθισμένοι στη σχέση Συνηθίσαμε τόσο πολύ τη σχέση που θεωρήσαμε την αγένεια χάρισμα και την ευγένεια πρόβλημα. Εάν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τον άλλον και αν όντως θέλουμε να του μεταφέρουμε μία καλή διάθεση και καλές προϋποθέσεις, αναφέρει αυτό ο Αββάς. Λοιπόν, τίμησε τον άλλον δίνοντας του κάτι, δηλαδή ανάπαυσε το σωματικά και τίμησε το με λόγο γεμάτον αγάπη. Γιατί λέει δεν πείθει τόσο πολύ τον άνθρωπο στο να μεταστραφεί από το κακό προς το καλό, όσο λέει τα αγαθά, τα σωματικά αγαθά, τα σωματικά πράγματα, τα υλικά πράγματα, τα δώρα αν θέλετε, και η τιμή που το αποδίδεις για να σε ακούσει. Όταν λοιπόν θέλουμε να πούμε κάτι, πολύ απλά μας λέει προτιμάστε την διάθεσή σας και την καρδιά σας και βρέστε τρόπον που θα προκαλέσετε το ενδιαφέρον και την ακρόαση του άλλου. Μην κοιτάτε μόνο τη δική σας διάθεση και ανάγκη. Να εκφράσετε αυτό που σας ταλαιπωρεί, αλλά λάβετε υπόψη και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, του άλλου. Δηλαδή, δημιουργήσατε του προϋποθέσεις να έχει ικανότητα να σας ακούσει. Εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι εφόσον του πούμε του άλλου κάτι θα μας ακούσει. Ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση είναι, σε ποιο επίπεδο είναι και τι προϋποθέσεις έχει για να ακούσει. Ένας άνθρωπος που αγαπά τον Θεό και έχει σχέση μαζί του και τον έχασε, ξέρει τον τρόπο πώς να κολακέψει τον Θεό και πώς να φέρει τον Θεό κοντά του. Δηλαδή ο άνθρωπος που πραγματικά αντιλαμβάνεται ότι η σχέση με τον Θεό είναι μια ζωντανή σχέση και χρειάζεται να την κερδίσει, ξέρει τότε να κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει? Αυτός που αγαπά. Αν δηλαδή η μάνα αγαπά το παιδί της αληθινά, τότε βρίσκει τρόπους για να συνεννοηθεί, να επικοινωνήσει. Αν κάποιος αγαπά τον σύντροφό του, βρίσκει τρόπους συνεννόησης. Και πολύ καλά το παιχνίδι το ξέρει κανείς πριν ρίξει κάποιον για να τον κερδίσει γιατί νιώθει ερωτευμένος. Εκεί ξέρει πολύ καλά να το παίζει, δείχνει άλλο στυλ, άλλο προσωπάκι, προσπαθεί να κολακεύσει μέχρι να κατακτήσει κάτι. Λοιπόν, αυτό το ίδιο πράγμα δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πάντοτε με όλους. Το κάνουμε στη μία περίπτωση γιατί υπάρχει συμφέρον. Γιατί δεν το κάνουμε όταν δεν υπάρχει συμφέρον? Γιατί κοιτούμε μόνο τον εαυτό μας. Είναι στην ουσία έλλειμμα ενδιαφέροντος και αγάπης για τον άλλον. Το να νοιαζόμαστε μόνο το τι αισθανόμαστε εμείς, τι καταλαβαίνουμε εμείς, σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς και όχι ο άλλος πόσο είναι ικανός να καταλάβει κάτι. Αυτό το κάνει ο άνθρωπος που λένε η ψυχολόγη έχει μια συναισθηματική νοημοσύνη. Εμείς θα το πούμε διαφορετικά. Ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση μπορεί να το κάνει. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αναζήτηση της ζωής ταπεινωμένος, συντετριμμένος. Ο άνθρωπος που έχει ζήσει των πνευματικών πόνων, ο άνθρωπος που έχει ζήσει την απουσία του Θεού, ο άνθρωπος που παλεύει για αυτή τη σχέση με τον Θεό, έχει εκλεπτυνθεί και μπορεί να συναισθάνεται και να αντιλαμβάνεται. Όσο ο άνθρωπος κάνει αυτή την πορεία από τον Θεό, γίνεται χονδροειδής, παχαίνει ο άνθρωπος. Παχαίνει η αντίληψή του και η σύνδυσή του, χάνει την εσωτερική λεπτότητα για να αντιλαμβάνεται. Ο πόνος λοιπόν, ο κάθε μορφής πόνος, αλλά κυρίως ο πνευματικός πόνος, και πνευματικός πόνος είναι μεν η απουσία του Θεού, αλλά και κάθε ανθρώπινος πόνος, ο οποίος μπορεί να προβληθεί στην σχέση μας με τον Θεό. Ο κάθε σταυρός ο ανθρώπινος, ο οποίος μπορεί να συγγενέψει με το σταυρό του Χριστού. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο τον κάνει να έχει οξυμένη την αντίληψή του, να έχει τις κεραίες του ανοιχτές και να αντιλαμβάνεται και να ξέρει πώς να πλησιάσει τον άλλον άνθρωπο. Πάρα πολύ καλά η κάθε ψυχή, ο κάθε άνθρωπος, όσο και αν ξεγελάει τον εαυτόν του, όσο και να φρεναπατάτε, να πατά τις φρένες του, ξέρει πότε βγάζει κακία και πότε καλοσύνη. Ξέρει πότε προκαλεί θετικά και πότε αρνητικά. Ξέρει πότε είναι αδιάκριτος και πότε είναι με συνείδηση. Και ξέρει πότε να προκαλέσει κάποιον και πότε να κερδίσει κάποιον. Όποιος λέει ότι δεν ξέρει είναι ψεύτης. Απλώς δεν θέλει την εμπάθειά του να την δει. Καλύπτει την εμπάθειά του με έναν ωραίο τρόπο. Ή δεν θέλει να θίξει το θέλημά του. Θέλει πάντοτε να ικανοποιεί το θέλημά του. Θέλει το κέντρο του κόσμου. Θέλει το κέντρο της σχέσης. Θέλει να είναι η κεφαλή της σχέσης. Θέλει να είναι ο Θεός της σχέσης. Όποιος άνθρωπος που λίγο βγαίνει από τον εαυτό του, ξέρει πάρα πολύ καλά πότε η κίνησή του είναι αδιάκριτη προς κάποιον άλλον άνθρωπο. Ανεξάρτητα πώς, τι μορφή τη δίνουμε εμείς για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Αλλά ο κάθε άνθρωπος πολύ καλά το ξέρει αυτό το πράγμα. Και αν θέλει να δημιουργήσει μια σχέση υγιή, ανθρώπινη σχέση οποιασδήποτε μορφής, ας μην ρωτήσει θεωρητικούς, ας μην ρωτήσει ψυχολόγους, ας μην ρωτήσει πνευματικούς, να ρωτήσει την καρδιά του με ποια διάθεση πλησιάζει ένα πρόσωπο. Να ρωτήσει την καρδιά του με ποια διάθεση πλησιάζει τον Θεό. Ρωτούμε όλους τους άλλους γιατί δεν θέλουμε να δούμε την πραγματική διάθεση της καρδιάς μας. Ποια είναι? Συγκρουσιακή. Γιατί είναι συγκρουσιακή? Γιατί θέλουμε το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του άλλου ανθρώπου. Με αυτές τις προϋποθέσεις όμως δεν μπορεί να συνοηθείς. Σημαίνει θέλεις να μείνεις στο εγώ σου. Σε μια κινησία. Τι λέει όμως εδώ ο γέροντας? Για να φτάσει ο Αββάς εδώ να μιλήσει για αυτόν τον διακριτικό τρόπο, σημαίνει ότι ο ίδιος απέκτησε μια εσωτερική ευαισθησία και αυτήν την ευαισθησία την γέννησε η γλύκα που είχε στη σχέση με τον Θεό. Η χαρά της παρουσίας του Θεού του γέννησε αυτήν την χαρά να μεταδίδεται και στους άλλους ανθρώπους. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που λέει ο Αββάς, πολύ ωραίο, το κλειδί των θείων χαρισμάτων για την καρδιά είναι και συνέχεια του προηγούμενου, συνδέεται. Το κλειδί των θείων χαρισμάτων για την καρδιά. Ποιο είναι το κλειδί για να πάρουμε τα χαρίσματα του Θεού? Πάρα πολύ απλά, ε? Θέλουμε, ρωτούμε κάποιοι, πώς παίρνουν τα χαρίσματα του Θεού? Ποιο είναι το κλειδί? Δίδεται, λέει, δια της αγάπης του πλησίον. Θέλεις να βρεις τον τρόπο που θα πάρεις τα χαρίσματα του Θεού δια της αγάπης του πλησίον. Της αληθινής αγάπης και κατά το μέτρο της λύσεως της καρδιάς από τα δεσμά του σώματος ανοίγεται εμπρός του η θύρα της γνώσεως. Ο ένας τρόπος λοιπόν να λάβει ο άνθρωπος τα θεία χαρίσματα είναι μέσα από την αγάπη προς τον πλησίον, και ο άλλος τρόπος κατά το μέτρον που ελευθερώνεται η καρδιά του από τα σωματικά πράγματα, από τις υλικές εξαρτήσεις δηλαδή, πολύ πιο απλά. Στο βαθμό που ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τις υλικές εξαρτήσεις, ελευθερώνεται από την κτήση ως υποκατάστατο του Θεού, σε αυτόν τον άνθρωπο λέει ανοίγεται η θύρα της γνώσεως. Όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στα υλικά πράγματα, στις επιθυμίες του, στις θελήσεις του, όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στην κτήση και αγνοεί και περιφρονεί το άκτιστον, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός αυτής της γνώσεως και των θείων χαρισμάτων. Μα τι σημαίνει θα περιφρονήσουμε τη ζωή μας? Έχουμε σχέση με καθημερινότητα? Ποτέ δεν περιφρονεί ο Χριστός την καθημερινότητά μας. Αλλά ποιο είναι το μυστικό? Η καθημερινή μας ζωή, όλη η ζωή η οποία μας περιβάλλει, ή την κρατούμε για τον εαυτό μας ή την συνδέουμε μαζί του και αποκτά περιεχόμενο και νόημα. Η δέσμευσή μας είναι αυτός. Αυτά που ζούμε το περιβάλλον μας είναι ο τρόπος, ο δρόμος να τον πλησιάσουμε. Το ζητούμενο είναι αυτός. Ο τρόπος είναι το πώς τοποθετούμεθα έναντι της ζωής. Δηλαδή όλα όσα μου χάρισε τα μπολιάζω, τα συνδέω στο σώμα του και αποκτούν άλλη δυνατότητα. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν είναι εγκλωβισμένος στην καθημερινή του ανάγκη, επιθυμία και μέρημνα, είναι αδύνατο να πλησιάσει τα χαρίσματα και τη γνώση του Θεού. Γι' αυτό η χριστιανοσύνη μας δεν κρίνεται κατά πόσο είμαστε απλώς ηθικά και ανήθικοι, ηθικοί ή ανήθικοι κατά εξωτερικά μέτρα και κριτήρια, αλλά κατά πόσον η καρδιά μας είναι αφοσιωμένη και αφιερωμένη στον ένα που έχουμε ανάγκη. Στην πρώτη εκκλησία οι χριστιανοί λέγονταν Άγιοι, όχι γιατί ήταν απολύτως ηθικοί, αλλά γιατί ήταν αφιερωμένοι στον στόχο, στον σκοπό. Άγιος είναι αφιερωμένος, είναι ο αφοσιωμένος. Λοιπόν, τι να κάνω μια ζωή καλή, η οποία όμως δεν έχει ως προοπτική την αφιέρωση και την αφοσίωση στον πραγματικό στόχο, λόγο υπάρξεως μας των Θεών. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος αφοσιώνεται σε αυτή την αλήθεια γίνεται δεκτικός των Θείων δωρεών. Και η επιβεβαίωση ότι αυτή η αφιέρωση είναι γνήσια, αληθινή, είναι αγάπη προς τον πλησίον. Η απόκτηση συνέσεως σημαίνει διάβαση της ψυχής από τον έναν κόσμο στον άλλο. Τι ωραία και πενετή είναι η αγάπη του πλησίον, αν η μέρημνά της δεν μας περισπά από την αγάπη του Θεού. Να λοιπόν πως συνδέει τα πράγματα. Είναι ωραία η αγάπη προς τον πλησίον αν δεν μας περισπά από την αγάπη του Θεού, αλλά μας προάγει σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Τι γλυκιά είναι η συνάντηση των πνευματικών μας αδελφών αν μπορέσουμε να φυλάξουμε μαζί με αυτή και την κοινωνία με τον Θεό. Να λοιπόν, δεν είναι κακή η συνάντηση με τους αδελφούς μας, αλλά πότε, αν μπορέσουμε σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτή την κοινωνία να φυλάξουμε την κοινωνία με τον Θεό. Η σχέση λοιπόν των ανθρώπων καταξιώνεται, πληρείται, αποκτά νόημα στο βαθμό που ικανοποιεί τη σχέση μας με τον Θεό, στο βαθμό που συνδέεται με τη σχέση με τον Θεό, στο βαθμό που εντάσσεται στο πλαίσιο της σχέσης με τον Θεό, στο βαθμό που με εξελίσσει εν Χριστώ. Γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά, οι χριστιανοί απλώς παρεούλες κάνουμε. Έτσι να ικανοποιούμε τις ψυχολογικές μας ανάγκες. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Η αληθινή αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να συνδεθεί με την αγάπη του Θεού. Η αληθινή άσκηση αγάπης είναι αυτή η οποία εντάσσεται στην αγάπη με τον Θεό. Αν οποιαδήποτε συνάντηση, κοινωνία με κάποιον αδελφόν δεν μου δίδει τη δυνατότητα, δεν μου αναπτύσσει τη δυνατότητα σχέσης με τον Θεό, δεν είναι δηλαδή κατάσταση παρουσίας του Θεού, είναι, μπορεί να είναι μια ευχάριστη ψυχολογικά σχέση, αλλά είναι μια θνητή σχέση. Είναι μια σχέση που οδηγεί στο τέλος. Είναι μια σχέση με ημερομηνία λήξης. Αυτή η σχέση η οποία δεν τελειώνει, η οποία είναι ακατάλυτος και αδιάλυτος, Είναι η σχέση η οποία περιέχει τη σχέση του Θεού. Σχέση η οποία συνδέεται με τον Θεό. Μία σχέση συζυγίας. Γιατί χωρίζει? Όχι γιατί έχει ιδιοτροπήσει ένα ζευγάρι, γιατί έχασε τα δεσμά της η σχέση με τον Θεό. Και έβαλε στη θέση της το ίδιο θέλημα, την ίδια επιθυμία. Όσο ο άνθρωπος γίνεται θεληματάρης δηλαδή, και ιδιότροπος, δηλαδή προσκυνεί το ίδιο θέλημα, τόσο ο άνθρωπος αποσπάται από την κοινωνία με τον Θεό και η σχέση φεύγει από τον Θεό και γίνεται μια ανθρώπινη σχέση, μια φυσική σχέση, μια φθαρτή σχέση που δεν αντέχει στον χρόνο. Για να ξεπεράσει τον χρόνο μια σχέση είναι απαραίτητο να συνδεθεί με τον Θεό. Τότε αποκτά άλλο περιεχόμενο. Οποιασδήποτε μορφή σχέσης. Δεν είναι μόνο η συζυγία, είναι και μια αδελφική σχέση. Γι' αυτό όταν κάποιος λέει χώρισε από κάποιον, δεν μπορώ πλέον να έχω μαζί. Μα ο Θεός μου έφερε στο δρόμο κάποιους ανθρώπους. Όχι τυχαία. Μου τους έφερε για να γίνει αυτή η σχέση αιώνια. Δι' αυτής της σχέσης να λάβω εμπειρία της αιωνίου ζωής, της παρουσίας του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα. Βρίσκω, χωρίζω, τελείωσε. Γι' αυτό οφείλει ο άνθρωπος να τιμά τη σχέση. Δέστε λοιπόν πότε είναι γλυκιά η σχέση. Τι ωραία και επενετή είναι η αγάπη του πλησίον, αν η μέρημνά της δεν μας περισπά από την αγάπη του Θεού. Δηλαδή όχι μια σχέση η οποία λειτουργεί συγκρουσιακά με την αγάπη του Θεού. Όχι μια σχέση η οποία είναι αντίθετη με τη σχέση με τον Θεό. Όχι μια σχέση που με εμποδίζει από τον Θεό. Αλλά μια σχέση την οποία βάζω τον Θεό και εντάσσομαι εγώ μέσα στην αγάπη του Θεού. Εντάσσω την σχέση μέσα στη σχέση του Θεού. Δηλαδή της δίνω την προοπτική του Θεού. Είναι μια σχέση τελικά εν Χριστώ. Και δια του Χριστού. Δίδεται η δωρεά από τον Θεό, μια τέτοια σχέση, πώς όμως την κρατάω? Όταν λοιπόν η συνάντηση με τους πνευματικούς μας αδελφούς είναι και μια δυνατότητα να διαφυλάξουμε την κοινωνία με τον Θεό. Πόσες φορές συναντιόμαστε με ανθρώπους και νιώθουμε ότι η συνάντησή μας ήταν θεία ευχαριστία, ήταν θεία λειτουργία, ήταν έμπνευση Θεού, ήταν φως Θεού. Και πόσες φορές ήταν μια κουραστική σχέση, μια ταλαιπωρία. Πώς φαίνεται αυτό όταν συναντάς κάποιον, ξεκινάς με έναν ενθουσιασμό. Να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις. Γεύεσαι προς μια χαρά, μια ευχαρίστηση. Αλλά σύν το χρόνο έρχεται μια φθορά, μια κούραση. Δεν έχεις τίποτα να πεις. Δεν έχεις τίποτα να γευτείς. Είναι απλώς μια εκτόνωση. Και γίνεσαι τελικά ένας επίπεδος άνθρωπος και αρχίζει η σχέση να αλωτριώνει και τον έναν και τον άλλο. Και πόσες φορές αισθάνεται κανείς ότι όντως υπήρχε λόγος μέσα σε αυτή τη σχέση. Γιατί υπήρχε η παρουσία του Θεού. Και αυτό πώς γίνεται, μαγικά. Αν ο άνθρωπος πλησιάζει μια σχέση εν προσευχή, είναι προσευχόμενος ο ίδιος, που προσευχή δεν είναι μόνο λέω την προσευχή μου και αυτό είναι το Κύριο. Αλλά ταυτόχρονα, όταν πλησιάζω κάποιον, τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ σαν εικόνα Θεού. Θέλω να τον τιμήσω, τον προστατεύω. Μπαίνω σε μια δικασία να μπω στην θέση του, να τον καταλάβω. Όχι μόνο να μιλήσω, αλλά και να ακούσω. Είμαι ευγενικός. Δεν επεμβαίνω στη ζωή του αδιάκριτα. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι ασκήσεις είναι ο Θεός στην πράξη. Όταν λοιπόν πλησιάζεις κάποιον και το λαμβάνεις καταρχήν σοβαρά υπόψη σου και δεν το περιφρονείς, αυτό τι είναι ο Θεός αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπεις ότι μία σχέση πρέπει να έχει ουσία και όχι να είναι της πλάκας μόνο, τότε αυτό είναι Θεός. Όταν ένας άνθρωπος είναι θλιμμένος και το αντιλαμβάνεσαι και το πλησιάζεις και του κάνεις πλάκα για να το χαλαρώσεις, εκεί είναι Θεός. Όταν θέλει ο άλλος να σου μιλήσει και δεν τον αφήνεις και θέλεις εσύ μόνο να μιλάς, δεν είναι Θεός. Όταν σου λέει κάποιος τον πόνο και αμέσως στείλες, αχ και εγώ να δεις, πάλι επικεντρώνεις τον εαυτό σου, δεν είναι εκεί ο Θεός. Αν όμως όσο θλιμμένος κι αν είσαι και ακόμα πιο πονεμένος είσαι, ακούς τον άλλο και τον τιμάς και τον σέβεσαι, εδώ είναι Θεός. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που δεν χρειάζεται απλώς να λέμε φιλοσοφίες, να αναλύουμε θεολογίες, αλλά να ζούμε τον Θεό στην πράξη. Τότε πραγματικά εκεί είναι ο Θεός. Όταν σέβεσαι, όταν βάζεις το πρόβλημα του άλλου πάνω από το δικό σου, όταν βάζεις την επιθυμία και το θέλημα του άλλου πάνω από το δικό σου, όταν θέλεις να δώσεις παρά να λάβεις, όταν θέλεις να διακονήσεις παρά να διακονηθείς, εδώ είναι ο Θεός. Θέλουμε να αποδείξουμε την χριστιανική μας ιδιότητα, εδώ είναι. Θέλουμε να δούμε αν βαδίζουμε σωστά. Θέλουμε να δούμε αν προσευχόμαστε σωστά. Θέλουμε να δούμε αν κοινωνούμε και εξομολογούμαστε σωστά. Εδώ είναι. Αν όμως ζεις με κέντρο τον εαυτό σου, τις επιθυμίες σου και τα συμφέροντά σου, έφυγε ο Θεός. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Όταν όμως σε μία κοινωνία ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται τον άλλο πάνω από τον εαυτόν του, εκεί θα φανερωθεί η παρουσία του Θεού. Να δούμε πώς ξεκινά ο Αβάς. Κάθε έννοια αγαθή που εισέρχεται στην καρδιά προέρχεται από την Θεία Χάρη, και κάθε πονηρός λογισμός που προσεγγίζει την ψυχή αποβλέπει στη δοκιμασία και την πείρα. Κάθε αγαθή λοιπόν σκέψη του δώρου του Θεού, της χάρητος του Θεού. Και αυτό που ζητούμε από την προσευχή, τι είναι η χάρη του Θεού. Τι λέει η προσευχή, τι σημαίνει η προσευχή, είναι κοινωνία με τον Θεό η προσευχή. Είναι ο έρωτάς μας με τον Θεό η προσευχή. Τι είναι η προσευχή, είναι η διαδικασία με την οποία ελικίουμε τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού γεννά τους αγαθούς λογισμούς. Στην ουσία λοιπόν οι αγαθοί λογισμοί είναι καρπός της προσευχής. Άνθρωπος που δεν μπορεί να προσευχηθεί, που δεν προσεύχεται, κάνει αγαθούς λογισμούς με το μυαλό του, αλλά δεν έχουν δύναμη αυτοί οι λογισμοί. Αντίθετα λέει ο πονηρός λογισμός προσεγγίζει την ψυχή, αποβλέπει στη δοκιμασία και την πείρα. Να ασκηθεί ο άνθρωπος, να λάβει πείρα. Γι' αυτό λέγεται πειρασμός. Άνθρωπος που έφτασε να γνωρίσει το μέγεθος της ασθένειάς του, αυτός έφτασε στην τελειότητα της ταπεινώσεως. Άνθρωπος λοιπόν που έφτασε να γνωρίσει το μέγεθος της ασθένειάς του, να λοιπόν και είναι μεγαλύτερη σοφία. Λέει κάπου αλλού ο Αβάς, άνθρωπος ο οποίος βλέπει τις αμαρτίες του, βλέπει την ασθένειά του, είναι ανώτερος από αυτό που βλέπει αγγέλους, λέει. Άνθρωπος λοιπόν που βλέπει την ασθένειά του είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έχει ταπείνωση. Η τελειότητα της ταπεινώσεως δηλαδή είναι να γνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής δρόμος σωτηρίας το να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, την αμαρτωλότητά μας. Και δεν υπάρχει πιο σταθερός τρόπος και πιο ασφαλής τρόπος να οικοδομήσουμε μια υγιή αγαπητική σχέση με τον πλησίο μας. Τι δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση κυρίως? Η αίσθηση της δικαίωσής μας. Εγώ έχω δίκαιο, εσύ έχεις άδικο, δεν μπορώ να κάνω μαζί, φεύγω από κοντά σου, φύγε εσύ από κοντά μου. Αν όμως νιώθω την αξιότητά μου και τα δικά μου λάθη, τότε είμαι πιο επίοικης, πιο δεκτικός, πιο ανεκτικός, πιο συγκαταβατικός. Κατανοώ τον άλλο. Είμαι πιο σπλαχνικός και άρα έχω περισσότερες δυνατότητες να δεχθώ τον άλλο στη ζωή μου σταθερά. Όταν όμως έχω την έπαρση του δε δικαιωμένου, του καλύτερου, του πιο σωστού, τότε είναι αδύνατο να μην έλθει σύγκρουση. Ο άνθρωπος που νιώθει δικαίωση για τον εαυτόν του απαιτεί κάτι ανάλογο και από τον άλλον. Και όταν απαιτείς από τον άλλο κάτι για να δικαιώσεις τη δική σου καλοσύνη, διώχνεις τον άλλον από κοντά σου. Το πιο αποκρουστικό που διώχνει κάποιον κοντά μας είναι η απέτησης. Απαιτώ. Η διεκδίκηση. Η πραγματική αγάπη δεν έχει ούτε απέτηση, ούτε διεκδίκηση. Γιατί απαιτώ, γιατί διεκδικώ, γιατί πιστεύω ότι το αξίζω. Γιατί πιστεύω ότι το αξίζω, γιατί νιώθω ότι είμαι καλός. Να λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα στη σχέση. Ένα μεγάλο πρόβλημα που προσβάλλει τη σχέση είναι η καλοσύνη μας. Νιώθουμε εμείς καλοί και εξαιτίας της καλοσύνης απαιτούμε και διεκδικούμε. Και αυτή η διεκδίκηση φέρνει σύγκρουση. Η πραγματική σχέση οικοδομείται εν ελευθερία. Ελεύθερα δίνεσαι και ελεύθερα σου δίδεται. Δεν απαιτείς, δεν εκβιάζεις, δεν απειλείς. Αλλά ελεύθερα κατατίθεσαι και κατατίθεται ο άλλος. Αυτή όμως η ελευθερία και η επιοίκεια είναι αποτέλεσμα της γνώσης ότι εμείς είμαστε ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο καλός Θεός, όταν ο άνθρωπος επέρεται για χαρίσματά του, τι λέει, παίρνει τη χάρη του για να πέσει ο άνθρωπος σε ολισθήματα, σε σφάλματα, σε εγκλήματα, σε αμαρτήματα, για να συνέλθει και να δει με καλοσύνη και αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό παρακάτω λέει κάτι πολύ εκπληκτικό ο Αββάς. Δέστε τι λέει. Όποιος υπερηφανεύεται, λέει, για τη γνώση, παραχωρείται στον πειρασμό της βλασφημίας. Η υπερηφάνεια λοιπόν γεννά τους βλασφήμους λογισμούς. Οι βλάσφημοι λογισμοί μπορεί να έχει πολλούς λόγους. Όπως λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος, πολλές φορές είναι και από το μένος, από το φθόνο των δαιμόνων. Που όταν δει μία ψυχή η οποία προδεύει, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία ψυχή, πώς το λέμε, περιδεής, υπερευαίσθητη, που φοβάται αμέσως, τότε βάζει τέτοιους λογισμούς να τρομοκρατήσει την ψυχή και να παραδοθεί. Εκτός όμως από αυτή η ψυχή περίπτωση που κάποια, είπαμε, ψυχή είναι υπερευαίσθητη, φοβισμένη, ενοχική, τότε βάζει ενοχές ο διάβολος, βάζει πράγματα, λογισμούς, να τρομοκρατηθεί άνθρωπος και να τα παρατήσει. Χρειάζεται και ανδρείο φρόνημα να πω, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι. Εκτός όμως από αυτή την περίπτωση υπάρχει και περίπτωση του υπερήφανου, ο οποίος εμπιστεύεται τη γνώση του. Δηλαδή υπερήφανος τι σημαίνει? Ο άνθρωπος που είναι πάνω από το μέτρο του. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι πάνω από το ανάστημά του. Και πιστεύει ότι με τη δική του γνώση θα μάθει τα πάντα. Και αυτός ο άνθρωπος παραχωρείται στον πειρασμό της βλασφημίας για να συντριβεί. Όχι για να τον τιμωρήσει ο Θεός και επειδή εθίγηκε που το βλασφήμισε, αλλά να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να ξεπεράσει και να προσβάλλει το μέτρο του το οποίο πίστεψε και να αφαιθεί στη γνώση και στη σοφία του Θεού που θα το αποκαλυφθεί. Και όποιος λέει επέρεται για τις ενάρετες πράξεις του, παραχωρείται στον πειρασμό της πορνείας. Τεστήρα που το λέει εδώ. Ο άνθρωπος που περηφανεύεται την καλοσύνη του. Ο κενόδοξος δηλαδή άνθρωπος. Ακολουθείται από τον πειρασμό της πορνείας και των σωματικών σαρκικών αμαρτημάτων. Γιατί ακριβώς η κενοδοξία είναι αυτή η φιλιδονία που έχει ο άνθρωπος ότι νιώθει καλά με τον εαυτόν του. Νιώθει αυτάρκης. Και τι επιτρέπει ο Θεός? Να σου δείξει την αδυναμία σου για να σου πει δεν είσαι αυτάρκης. Δεν μπορείς μόνος σου. Έλα κοντά μου να λάβει ζωή. Όχι γιατί το έχει ανάγκη αυτός. Το έχουμε εμείς. Όταν ο άνθρωπος πιστεύσει στις αρετές του πράξης, τι λέει? Σώζομαι και μόνος μου με τις πράξεις μου. Και άρα διώχνει το Θεό από τη ζωή του. Και άρα μένει με τις καλές του πράξεις χωρίς όμως ζωή που είναι ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός? Παίρνει τη χάρη του, παραχωρείται ο άνθρωπος για να καταλάβει την αδυναμία του και να ξανασυνδεθεί με τον Θεό. Να καταλάβει την αδυναμία του για να μην κρίνει τους συνανθρώπους του. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Όταν κάποιος κάνει κάποια καλοσύνη και πιστέψει σε αυτήν, τότε αμέσως βλέπει με κατάκριση τον άλλον που δεν κάνει κάτι ανάλογο. Και η κατάκριση που είναι συγγενής, στενά συνδεδεμένη με την καινοδοξία, προκαλεί τους πορνικούς λογισμούς. Ενώ όποιος λέει επέρεται για τη σοφία του, παραχωρείται στις σκοτεινές παγίδες της αγνίας. Όποιος πενεύεται πόσο έξυπνος είμαι, πόσο καταλαβαίνω, πόσο σοφός είμαι και το πιστέψει αυτό, στο τέλος δεν θα μπορεί να κατανοήσει και να συλλάβει και αυτά που καταλαβαίνει το πιο μικρό παιδί. Η γνώση λοιπόν είναι αποτέλεσμα, πάλι θα επαναλάβουμε, της ταπεινώσεως και του δώρου που δίνει ο Θεός στους ταπεινούς. Οδηγός των χαρισμάτων του Θεού προς τον άνθρωπο, δέστε άλλο πάλι πολύ δυνατό, οδηγός των χαρισμάτων του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η καρδιά που κινείται σε αδιάλειπτη ευχαριστία. Τι σημαίνει αυτό? Ο δρόμος για να πάρουμε χαρίσματα των Θεών είναι η αδιάλειπτη ευχαριστία. Το να χαιρόμαστε για τη ζωή, το να ευχαριστούμε τον Θεό, το να δοξολογούμε τον Θεό. Και στους ανθρώπους ισχύει αυτό. Όταν ευχαριστήσεις κάποιον, όταν τιμήσεις κάποιον, όταν αποδώσεις χαρά στον άλλο για αυτά που σου έκανε, τον εμπνέεις να σου δώσει περισσότερα. Και τι λέει? Ενώ οδηγός του πειρασμού προς την ψυχή είναι η έννοια του γονκισμού που κινείται πάνω στην καρδιά. Ενώ οδηγός, αυτός που τραβάει πειρασμούς κοντά του, είναι ο άνθρωπος που γονκίζει, που γκρινιάζει, που παραπονείται και στον Θεό και στους ανθρώπους. Μα έχω τόσα προβλήματα. Δεν δικαιούσε. Όλες τις ασθένειες, δέστε τι λέει εδώ, όλες τις ασθένειες των ανθρώπων τις βαστάζει ο Θεός. Τον άνθρωπο όμως που διαρκώς γονικής δεν τον υπομένει χωρίς να τον τιμωρήσει. Δηλαδή, όχι μόνο οι άνθρωποι, ούτε ο Θεός τον μπορεί αυτό. Δηλαδή δεν τον μπορώ την γκρίνια του, την μύρλα του, την κακομυριά του. Ούτε ο Θεός τον μπορεί αυτό. Άρα δικαιούται και ο άνθρωπος να μην τον μπορεί. Αν ο Θεός δεν τον μπορεί, ούτε εμείς δικαιούμεθα να μην τον μπορούμε. Και όντως δεν αντέχεται αυτό. Είναι δαιμονικό πνεύμα αυτό. Καταλαμβάνει τον άνθρωπο, του φέρνει μια δυσάρεστη αίσθηση ανίας, αδιαφορίας και καταθλίψεως και γκρινιάζει για όλους και όλα. Αυτό το πνεύμα λοιπόν προκαλεί περισσότερον πειρασμό στην ψυχή. Μέχρι ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να πει δόξα τον Θεό, πάντον ένεκε και να αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Όμως εμείς τι κάνουμε? Δεν αφινόμαστε στα χέρια του Θεού. Σε ποιου χέρια αφινόμαστε? Του λογισμού μας. Γιατί για μας Θεός είναι ο λογισμός μας. Αυτό που εμείς πιστεύουμε ορθόν. Αυτό που καθορίζει η ζωή μας. Αυτό που φέρνει μύρια όσα προβλήματα είναι η αντικατάσταση, η υποκατάσταση του Θεού από το λογισμό μας. Και παραδεινόμαστε στα μίζερα χέρια του λογισμού μας. Και μας παιδεύει ο λογισμός μας και μας βασανίζει. Όταν ο άνθρωπος θα πει τέλος, δεν τον ακολουθώ το λογισμό μου. Όσο και αν είναι αλήθεια αυτά που μου φανερώνει, όσο αληθοφανή και αυτά που μου φανερώνει, εγώ παραδίνομαι στον Θεό και αυτός θα να σε αναλάβει τη ζωή μου. Δεν μπορεί ο λογισμός μου να με σώσει, ας με σώσει ο Θεός. Δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, ας με προστατεύσει ο Θεός. Δεν μπορώ με τη δύναμη του λογικού μου, της εξυπνάδας μου, της τέχνης μου. Αφήνω τα πάντα στον Θεό. Τότε θα αρχίσει να υπάρχει δοξολογία. Και αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, δεν γονγίζω. Δόξα τον Θεό, πάντων ενεκέ. Τότε θα έρθουν τα χαρίσματα του Θεού. Δέστε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο οδηγός που φέρνει χαρίσματα στη ζωή μας είναι η ευχαριστία. Και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Ο οδηγός που παίρνει ταλαιπωρία στην ψυχή και προσθέτει βάρη επί βαρών και πειρασμούς είναι γονγκισμός, είναι κακομοιριά, είναι εγκρίνια, είναι το παράπονο, είναι η θλίψη. Όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν κλαψοπούλι, βλέπεις να κατηγορεί, να κλαίγεται, να... και ξέρετε πόσο έξυπνος γίνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή βλάξ, όχι έξυπνος. Που βλέπεις ένας άνθρωπος μέτριου επίπεδου ευφυΐας, όταν πρόκειται να δικαιώσει τον εαυτόν του και να δικαιολογήσει το κλάμα του, πω, Αϊνστάιν. Όλα τα αναλύει, όλα τα καταλαβαίνει, όλα τα εξηγεί και όλα τα κρίνει με τον ορθότερο τρόπο. Προκειμένου ο ίδιος ο εαυτός μας να μας υπονομεύσει. Αυτό κάτι δεν κρύβει. Πώς λοιπόν προκειμένου να δικαιώσουμε τη μιζέρια μας βρίσκουμε τα πάντα και όταν να βρούμε τον Θεό και την αλήθεια γινόμαστε κουτί, τι μας εμποδίζει? Ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας, η υπερηφάνεια μας. Στόμα που ευχαριστεί διαπαντός δέχεται ευλογία από τον Θεό και καρδιά που επιμένει στην ευχαριστία κατοικείται από την χάρη. Μην το ξεχνούμε αυτό, είναι πάρα πολύ δυνατό. Ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία που φανερώνουν κάποιος ότι φέρει Θεόν έχει το Πνεύμα του Θεού και είναι του Χριστού είναι αυτό. Η ευχαριστία και η δοξολογία. Στόμα λοιπόν που ευχαριστεί ο χαρούμενος άνθρωπος, ο δυστυχισμένος άνθρωπος, ο θλιμμένος άνθρωπος, κάτι το βασανίζει που προκαλεί την απομάκρυνση του Θεού. Ο χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να έχει δυστυχίες κατά τα ανθρώπινα. Αλλά γιατί χαίρεται? Γιατί μέσα από τις δυστυχίες του βρήκε τον Θεό. Μέσα από τις δυστυχίες του συνάντησε τον Θεό που πάσχει για μας. Πριν από την χάρη τρέχει ταπείνωσης και πριν από την τιμωρία τρέχει ίησης. Να λοιπόν, μα τιμωρεί ο Θεός, τιμωρεί θεραπευτικά, όχι εκδικητικά. Όπως όταν πηγαίνει σε κάποιον ιατρόν, χειρουργόν και σου κάνει επέμβαση, σε πονάει για να σε θεραπεύσει. Θέλουμε να αποφύγουμε την οδύνη της χειρουργικής επέμβασης? Ας πάρουμε κατάλληλη αγωγή, μην φτάσουμε μέχρι αυτού του σημείου. Ποια είναι η κατάλληλη αγωγή? Τα δάκρυα, η ταπείνωση, η μετάνοια. Αλλιώς θα ακολουθήσει τον άνθρωπο μεγαλύτερη θλίψη. Ο πόνος δεν είναι τυχαίο γεγονός. Κάποιος λέει, μα δεν αδίκησε, είμαι σωστός στη ζωή μου. Και τι σημαίνει αυτό? Επειδή είσαι σωστός στη ζωή σου και δεν αδίκησες κανένα και νόμιζες ήσουν εντάξει, λειτουργήσε μέσα σου έτσι με έναν τρόπο πολύ πονηρό, ένας κρυφός εγωισμός. Μια κρυφή έπαρση. Και όσο δεν ταπεινώνεσαι, κι άλλοι πειρασμοί έρχονται, κι άλλοι, μέχρι ο άνθρωπος να γονατίσει και να παραδοθεί στον Θεό. Αν θέλουμε λοιπόν να το αποφύγουμε, ας τον προλάβουμε. Να συντρίψουμε το λογισμό μας. Να ταπεινώσουμε τη φαντασία μας. Ο άνθρωπος που απέχει από κάθε μνήμη του Θεού, αυτός επιδεικνύει στην καρδιά του φροντίδια το πλησίο με μνήμη πονηρή. Δέστε τι λέει εδώ. Ο άνθρωπος λέει που δεν έχει τη μνήμη του Θεού. Πολύ απλά να το πω, ο άνθρωπος που δεν έχει προσευχή. Το πλησίασμα, πλησίασμα προς τον συνάνθρωπο του, έστω και με καλή διάθεση, έχει πονηρό λογισμό. Ο άνθρωπος που δεν έχει τη μνήμη του Θεού, η φροντίδα στον πλησίον του έχει πονηρή διάθεση, ιστεροβουλία, συμφέρον, εκμετάλλευση, κάτι τέλος πάντων. Όταν λείψει η εσωτερική διάθεση προς τον Θεό, όταν πλησιάζει τον συνάνθρωπο μας χωρίς Θεό και αυτό που φαίνεται ως καλοσύνη δεν είναι καλοσύνη, κάποια πονηριά κρύβει για το συμφέρον μας, για την ιδιοτέλεια, για την εκμετάλλευση, κάτι τέλος πάντων. Για κάποια προσωπική ικανοποίηση, για κάποια προσωπική ευχαρίστηση, Για χρησιμοποίηση δηλαδή του συνανθρώπου μας. Όποιος όμως τιμά, λέει, κάθε άνθρωπο με τη μνήμη του Θεού, δηλαδή πλησιάζει τον άνθρωπο εν Χριστώ, μέσα στο πνεύμα του Θεού και μαζί με τον Θεό, αυτός ευρίσκει βοήθεια από κάθε άνθρωπο κατά τη μυστική απόφαση του Θεού. Όταν πλησιάσεις λοιπόν κάποιον άνθρωπο έχοντας κατά νου τη μνήμη του Θεού, δηλαδή εν Χριστώ και εν Θεό πλησιάζεις τον άνθρωπο, τότε αυτός ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται, το γεύεται και ο Θεός με ένα μυστικό τρόπο θα στο ξεπληρώσει. Όποιος υπερασπίζεται τον αδικούμενο ευρίσκει τον Θεό υπέρμαχόν του. Δέστε τι λέει εδώ. Όποιος υπερασπίζεται αυτόν που αδικείται. Αδικία έχει πολλές μορφές και αυτός ο άνθρωπος που αδικείται πνευματικά. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι μακριά από τον Θεό, που στερείται της χάριτος του Θεού, που στερείται της αλήθειας, που στερείται της γνώσης του Θεού, που ζει μέσα στην κόλαση της απουσίας του Θεού και του κενού της υπάρξεως του, όταν αυτόν τον άνθρωπο τον υπερασπίζεσαι, δηλαδή του δημιουργείς προϋποθέσεις να βρει το φως του, τότε έχεις τον Θεό υπέρμαχόν σου. Ακόμη και άνθρωπον ο οποίος είναι αδικούμενος από τη ζωή, που είναι θλιμμένος, που είναι ταλαιπωρημένος, που είναι περιφρονημένος, αν τον προστατεύεις και τον υπερασπίζεσαι, βρίσκεις τον Θεό υπέρμαχό σου. Που σημαίνει αυτό εν τέλει να μην είμαστε αδιάφοροι για τους ανθρώπους μας, ούτε αδιάφοροι για τη ζωή, αλλά να υπηρετούμε το δίκαιο, δηλαδή την αλήθεια, δηλαδή την αγάπη. Τι σημαίνει δίκαιο? Όχι με την κοσμική έννοια, με την πνευματική έννοια. Υπερασπίζουμε το δίκαιο, δηλαδή υπερασπίζουμε την αρετή, υπερασπίζουμε την σοφροσύνη, υπερασπίζουμε την αγάπη. Όποιος λοιπόν υπερασπίζεται την αγάπη, τότε έχει τον Θεό υπέρμαχόν του. Γιατί η αδικία λαμβάνει πολλές μορφές και εκφράσεις. Όπως προηγουμένως είπαμε, όταν δεν πλησιάζεις τον Θεό με τη μνήμη του Θεού, τότε δεν πλησιάζεις με καλόν λογισμό και καλή διάσταση τον άλλο άνθρωπο. Μα τον πλησίασα, του μίλησα, το χαιρέτησα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ποια ήταν η διάθεση της καρδιάς σου μετράει. Υπήρχε Θεός στην καρδιά σου όταν εμνημόνευε στην ύπαρξή σου ένα όνομα? Υπήρχε αδιαφορία και περιφρόνηση? Δεν υπάρχει Θεός. Και αυτόν τον άνθρωπο τον αδικείς. Γιατί του μεταφέρεις όλο σου τον αρνητισμό, όλη σου την κακότητα, όλη σου την περιφρόνηση, όλη σου την πονηριά. Δέστε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έρχεται στη μνήμη μου ένα πρόσωπο. Έρχεται στη μνήμη μου ένα όνομα. Συναντώ έναν άνθρωπο. Αυτό που μετράει δεν είναι εξωτερικά πως φέρθηκα, αλλά αν υπήρχε Θεός στην καρδιά μου όταν υπήρχε μνήμη και η αίσθηση αυτού του προσώπου. Λοιπόν, έχω ένα σύντροφο. Έρχεται στο μυαλό μου αυτός ο άνθρωπος. Έχω Θεόν εκείνη τη στιγμή? Διεγείρεται ο Θεός μέσα μου εκείνη τη στιγμή? Αυτό μετράει. Όχι τα εξωτερικά κουραφέξαλα που μπορεί να κοροϊδεύω οποιονδήποτε και τον εαυτό μου τον ίδιο. Δεν μετρέται προς εξωτερικά μέτρα πώς μίλησε και τι έκανα. Είχα Θεόν στην καρδιά μου όταν είχα στην καρδιά μου αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό μετράει. Αν έναν άνθρωπο δεν έχουμε στην καρδιά μας μαζί με τον Θεό, δεν μπορούμε να ζήσουμε τον Χριστό. Πρέπει η μνήμη εκάστου ανθρώπου να μας φέρει τη μνήμη του Θεού και η μνήμη του Θεού να μας φέρει τη μνήμη εκάστου ανθρώπου που γνωρίσαμε. Αν δεν γίνεται αυτό, δεν έχουμε Θεό. Γι' αυτό ασκούμεθα στην οικογένεια να μάθουμε να βάζουμε τον κάθε άνθρωπο στην καρδιά μας, τον σύντροφο που με ενοχλεί, που με προκαλεί, να προσπαθώ να μην τον βγάλω από την ενότητα αυτή του Θεού. Δηλαδή, ο σύντροφός μου είναι μαζί με τον Θεό. Αν τους ξεχωρίσω αυτούς τους δύο, δεν υπάρχει Θεός, ούτε άνθρωπος. Πρέπει εντός μου να είναι ο άνθρωπός μου ενωμένος με τον Θεό, στη συνείδησή μου. Αν όμως βγάζω κακία εναντί κάποιου, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σταθεί δίπλα από τον Θεό? Για παράδειγμα, έχω λογισμούς αρνητικούς για κάποιον άνθρωπο, έτσι, και μου έρχεται ένα, όλη αρνητικότητα. Αυτό το πράγμα μπορώ να το ταιριάξω με τον Θεό μέσα στην καρδιά μου? Ασφαλώς όχι. Δεν υπάρχει Θεός τότε. Αυτό είναι το πνευματικό κριτήριο της αγάπης για τους ανθρώπους. Όχι τα εξωτερικά. Μου μίλησε άσχημα, του μίλησε άσχημα, μην δε στραβά ίσια. Δεν μετράει αυτό. Αυτό είναι ηθικά, ψυχολογικά βλακίες είναι αυτές. Για να παραμυθιαζόμαστε και κορυδεύουμε τον εαυτό μας. Το σημαντικό είναι όταν πάω να προσευχηθώ και μνημονευθεί ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω πρόβλημα ή δεν έχω, τι μνήμη μου αφήνει, τι αίσθηση μου αφήνει, μπορούν να είναι παρέα μας ο Θεός μέσα στην προσευχή μου. Τότε είναι ο Θεός. Αν δεν είμαστε παρέα μέσα στην προσευχή μου όλοι, δεν υπάρχει Θεός. Αυτή είναι όλη η ιστορία της πνευματικής αγάπης. Αν όμως ο άνθρωπος είναι πρόκληση για μένα, πώς μπορεί να γίνει? Γι' αυτό λέει, όποιος υπερασπίζει τον αδικούμενο, αυτός είναι αδικούμενος, ο οποίος βγαίνει από τον Θεό. Και υπερασπίζουμε αυτή τη δυνατότητα σύζευξης. Στην ουσία λοιπόν, αυτή είναι η ενότητα της καρδιάς μας. Όποιος δίδει το χέρι προς βοήθεια του πλησίον του, λαβάνει το βραχίον του Θεού στη βοήθειά του. Όταν βοηθάς τον πλησίον σου, με καλό λογισμό θα σε βοηθήσει και εσένα ο Θεός. Όποιος βοηθάει όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και τους άλλους εκτός οικογένειας, τότε έχει συμπαραστάτη και βοηθούν τον Θεό και στην οικογένειά του. Να το διευρύνουμε αυτό λοιπόν. Είπαμε, όποιος δεν βοηθάει τον πλησίον του, λαμβάνει τη βοήθεια του Θεού. Όποιος βοηθάει όχι μόνο την οικογένειά του και εκτός οικογένειάς του, βοηθών τον Θεό στην οικογένειά του. Όποιος βοηθάει όχι μόνο το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά και τους εκτός εκκλησίας, λαμβάνει τον Θεό βοηθών στην εκκλησία. Όποιος λοιπόν βοηθάει τον εχθρό του, λαμβάνει βοήθεια και για τους οικείους του. Ω, πέρασε η ώρα. Δεν χρειάζεται ερωτήσεις, τα ξέρετε όλα, τα καταλάβατε όλα. Αν έχετε κάτι την άλλη που πέρασε η ώρα. Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία. Και την Πέμπτη έχουμε λειτουργία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημνελέησον και σώσον ημάς.